La pregunta de això, no sé si com a professor, com a pare, nosaltres, per exemple, en una etapa, clar, ja et dic, crec que és més de pare que de profe, però si clarament estem en una etapa egocèntrica, clar, és bo que els educadors juguem amb aquesta etapa. És clar, si un nano que es mou entre el valor aquest del càstig o tal, això ho hem de mantenir o no? No mínim del mínim. Però per exemple, amb això del compartir, aquest exemple clàssic és un dels exemples que ponen en comptes a escoles, és a dir, si tu vas al parc, el nano no vol compartir, el nano mai vol compartir, però és l'adult que li està dient, mira, doncs comparteix o tal, i estem, però perquè si fos pare ell no compartiria d'entrada. Sí. Llavors que nosaltres hem de forçar a que comparteixi, o hem de forçar, ja en escoles que no diuen que no s'ha de compartir, el nano que s'esperi, que es foti, que potser agafarà l'objecte. A veure, la meva opinió personal és que jo intentaria afavorir que compartís. Moltes vegades el que li costa és compartir sol. I aleshores, quan em pares o així, diuen, escolta, me'n trobo aquesta sessió, i el que dic és, posa-t'hi tu un moment, posa-t'hi tu un moment amb ell. Juguem junts, no sé què, s'hi fica l'altre. I a partir d'aquí, que segueixin jugant junts. Saps? O sigui, mostrar-li tu amb el comportament el que implica compartir. Moltes vegades el que és més efectiu educativament són els models d'acció real. Llavors, quan et veuen a tu compartint, a més és més fàcil saber com compartir, perquè el que els surt de naturalesa és no, per mi, per mi, per mi. I si queda alguna cosa, per mi. Sí, bueno, és veritat. Jo perquè hi ha criteris en aquest sentit. Hi ha sí, gent que diu, mantenint-nos en el tema, si el nano és que no vol compartir, per què l'hem d'obligar a compartir? Sí. És un model que existeix. Sí. A veure, una altra cosa és que tu li estiguis obligant a compartir, per exemple, joguines, no? Hi ha moltes joguines i tal. I anem un dia a porta... I normalment la política és de compartir amb les joguines que tenen joguines, o si hi ha joguines és per compartir-les. Imaginem-nos que el nen ha sigut el seu aniversari o el seu sari i porta una joguina molt especial, ¿vale? O porta al parc una joguina molt especial, i aquell dia la vol disfrutar, perquè és el dia que li han regalat, i aquell dia no vol compartir, jo aquell dia potser no seria tan exigent. O sigui, sí anar combinant, però saber quan ens podem permetre flexibilitzar, doncs el proper dia sí que jugaràs amb ell, m'entens? Perquè és com si, a veure, com et diria... Com quan tu regalen alguna cosa que és nova, que és molt teva, i diuen, apa, comparteix, i dius, avui? Però se me l'ha disfrutat, que me l'acaben de regalar. O sigui, és que la necessito, la volia tant, i ja la tinc que donar una altra. Una altra cosa és que, en general, no? No, perquè amb els més petits, en el fons, ja estem dibuixant la societat, el model que estem. Clar, jo també dic, clar, comparteix perquè és que si no demà, quan vingui l'altre, no voldrà compartir tu. Clar, ja li estem passant també d'això, dius, doncs clar, hauria de compartir perquè és que passes a l'estadi 2 també, clar. I per això, i així és com... Però això està bé, clar, jo penso que això està bé, el que passa que de la mateixa manera que penso que és important que fem això i que com a adults ens mostrem com a models, llavors quan ens veuen compartir tal, si algun dia hi ha alguna cosa així especial, també s'ha de poder relativitzar el tema, no? Perquè com a adults també ens costaria d'aprendre a compartir. Jo el passo a l'estadi 6 perquè li dic que així ja no siguis un capitalista, llavors. Estadi 6. Jo el estadi 6 és així. What? Evoluciona per la vida. Jo faria una cosa, és dir, si no la vols compartir la guardes a casa, però si la portes al parc, no? Clar, però imaginem-ho, sí, però el que passa que imagina't que és el típic camión remol per posar la sorra. Clar, és que hi ha vegades que home, juga una estona i després jugues amb ell. Sí, bueno, si és una estona sí, però si no, no el portis al parc. Hi ha altres coses, el temps de compartir, perquè no és compartir, però quan dius el temps ara per mi de tot tu, l'altre la poda que deixes una cosa, a vegades no saps com la tractarà l'altra persona, llavors a vegades el fet de compartir implica altres coses, no? Per un nen. Que jo li deixaré això i després l'altre dia ho vaig portar i m'ho vas per allà al company, llavors ara no ho vull deixar, vull dir... Bueno, o s'ho queda molta estona, més que jo, llavors... Bueno, el que us diem, mira, una estona... Bueno, clar, si a vegades és això, comparteixen i després ells no poden donar... On tens cadascú, mira, on tens tu... O... Saps que em canvia la... que a vegades li deixen, ah, ja està, mireu, ho has tocat. Que a vegades ho deixen i estan tanta estona jugant que està el nen que té la joguina pròpia que es va mirar com l'altre juga i com que la té que deixar i té que compartir, s'ho mira des de la distància, no? I l'altre va... Que també els altres pares, a vegades les famílies també eduquem o deseduquem, eh? Perquè quan fas això de deixar una estona al parc que tinguin, doncs també és una estona prudencial i ara hi torna. Aquestes edats ja en els finals hi ha molta més variació. I la segona era que havia llegit que hi havia com crítica feminista al Colbert, si podies comentar. A veure, el tema de les edats. Mira, el Colbert va posar unes edats, vale? Però de la mateixa manera que va haver una crítica feminista a Colbert, també va haver una crítica universalista a Colbert. És a dir, Colbert va dir, això serà fins 6-8, això serà 8-12, no, perdó, 10-14, i a partir d'aquí, en el 16, ens mourem per aquí, a partir del 16 estarem aquí, i aquí hi ha poquíssimes persones que hi arriben. ¿Vale? Colbert va fer els seus estudis en un moment determinat, en un tipus de població determinada i tal, però clar, actualment el que fa és que les persones amb les que nosaltres treballem són molt diverses, i aleshores una de les crítiques que se li ha fet és aquestes etapes no corresponen tan fidelment a les edats que tu poses, perquè depèn de moltes coses, depèn del nivell d'educació, del nivell de formació, de l'origen cultural, de les pautes educatives, perquè ja sabeu que les pautes educatives que donem en els infants corresponen al que se'ls demana en els contextos de socialització en els que s'han de moure. Per tant, si estan en uns contextos X, donem unes pautes concretes que potser no corresponen a nivells d'aquests, que no vol dir que no puguin arribar-hi. I això ha fet que relativitzi una miqueta les edats. Per això jo he preferit donar-vos així, perquè us situéssim vosaltres en funció dels àmbits en els que treballeu. La crítica feminista. La crítica feminista va venir sobretot de Carol Gilligan, que va ser deixeble seva. Gilligan va fer tot un plantejament també del desenvolupament moral, però Colbert el centra en una visió aquí de l'ètica universal amb un valor marc que és la justícia. ¿Vale? O sigui, considera que les persones ens anem desenvolupant en el raonament moral per aconseguir cada vegada una noció de justícia més complexa, més elaborada, més i més universal. ¿Vale? Carol Gilligan. Ah, llavors, Colbert el que va dir és que els homes arribaven a uns nivells de desenvolupament de raonament moral superiors que les dones. I aquí va ser un Gilligan va dir, i va fer un estudi sobre l'estudi de Colbert. ¿Vale? Què va trobar? Que en l'estudi de Colbert hi havia molts subjectes homes i molts subjectes blancs i molts objectes d'un nivell determinat. Per això, la crítica universalista i la crítica feminista. ¿Vale? I aleshores, ella va fer un estudi paral·lel, amb dilemes també, en el que plantejava quin era el nivell de desenvolupament del raonament moral de les dones, tenint en compte que si aquí Colbert havia situat la justícia, ¿vale?, Gilligan deia a les dones, no ens movem tant per plantejaments de justícia, sinó que ens movem més per plantejaments de la cura, de l'atenció a l'altre, de la consideració a l'altre. ¿Vale? I aquí va situar el valor marc, era la cura o l'atenció a l'altre. ¿Vale? I aleshores ella va plantejar tot un seguit també d'estadis amb els nivells en els que anava plantejant el nivell de desenvolupament i el que representava en cadascun d'aquests estadis. Vist així, les dones arribaven en la mateixa proporció a l'estadi 6 i a l'estadi 5 els homes amb el plantejament de Colbert, perquè veien que en aquella societat, en aquell context, de la mateixa manera com Colbert ho havia fet, les dones tenien, segons Gilligan, plantejat amb la cura, les dones tenien resultats superiors als que tenien els homes. M'explico? Llavors, ara hi ha un plantejament nou, que és el plantejament de l'atenció justa. Un dels autors que més ho parla és Hoffman. Que si us interessa el tema, jo us ho recomano perquè educativament diu coses molt interessants. Hoffman, el que ell diu és que tant amb noies com amb nois, el que hem de proposar és que hi hagi un nivell de desenvolupament tenint en compte la cura dels altres i tenint en compte una visió de justícia. Vale? Per tant, com a educadors, i aquí reprenc el que comentava l'Oriol, hem d'establir un tipus de relació determinada que ens permeti que els altres es vinculin efectivament, però que alhora tinguin nivells d'autonomia suficient que els permetin ser persones justes en si mateixes i valorant els altres en si mateixos, no com a finalitats. I això aniria en relació com a, per mi, el que era el plantejament de Colbert i el plantejament de Carol Gilligan. Hoffman és el que planteja això. Però jo no conec de Hoffman que hagi fet nivells d'estadi, eh? Gilligan. El seu llibre es diu In a Different Voice. In a Different Voice. In a Different Voice. No sé si està en espanyol, estic en no? No. Clar, jo em sembla que és de les edats curioses, perquè clar, el tema de l'orientació per la llei i l'ordre més o menys cau a l'adolescència. Però teòricament una de les característiques de l'adolescència és oposar-se a les lleis. Clar, però és que és això, que en el grup en el que ho havia fet corresponien persones que seguien la llei. El que buscaven era seguir la llei. I també dir orientació no vol dir aquí no... Tu pots ser rebel de la llei i l'ordre, però també t'està orientant, vull dir, tampoc ho dona dins un marc obert, l'orientació. I l'altra banda també ho reconeixes, com a... O sigui, una altra cosa és que tu no et serveixi,